بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہی ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں جس عنوان کے تعلق سے بہرحال پچھلے دو جو ہے درس پہلے دو اتوار پہلے میں نے اعلان کیا تھا جب ہم نے نیت اور اس کا نیت کے تعلق سے اس کی تفصیلات دیکھی تھی نیت کے بیان میں کہ اچھی اور بری نیت کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں تو یہ بات بہرحال میں نے رکھی تھی کہ انشاءاللہ عزیز نیت میں جو سب سے بڑی چیز ہے جو خلل ڈال سکتی ہے وہ ریا ہے دکھاوا کہ نیت اللہ کے لیے خالص نہ ہو کر انسان اللہ کے ساتھ یا مکمل طور سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنی نیت کو کر دے اس کو ریا کہتے ہیں عربی زبان میں اس کے تعلق سے میں نے جیسا کہا تھا یہ کچھ باتیں میں رکھوں گا تو آج انشاءاللہ عزیز جو میرا عنوان ہوں گا وہ ریا سے متعلق ہوں گا کہ ریا کیا ہے جہاں ہم نے نیت کا بیان دیکھا اس کی اہمیت دیکھی اچھی اور بری نیت کے اثرات دیکھے کتنے زیادہ اور کتنے زبردست ہو سکتے ہیں آئیے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ریا جو نیت میں ایک قسم کی خرابی ہے اس کے ہونے سے کیا کیا نقصانات انسان جو ہے دنیا میں اٹھائیں گا اور آخرت میں ایسے شخص کا کیا انجام ہوں گا جو اپنی نیت کو خالص نہیں رکھتا تھا اور ریا کرتا تھا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یوں فرمایا اور کہا وما امروا اور ہم نے اہل کتاب کو اس سے پہلے ہی حکم دیا تھا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین کہ اپنے نیتوں کو خالص کر کے وہ اسلام پر عمل کرے اپنے دین کو خالص کر کے وہ عمل کرے مطلب اللہ رب العزت نے ہم سے پہلی امتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نیتوں کو خالص کرے اور اللہ کے لیے تمام کام کرے دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ معون کی آیت سورہ نمبر 107 کی آیت نمبر 4, 5, 6 اور 7 تھی جس میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین کہ خرابی ہے نمازیوں کے لیے کون سے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساهون جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں یا کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں الذین هم یراؤون اور جب وہ کوئی اعمال کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائے وہ یمنعون الماعون اور چھوٹی سی برتنے کی چیز بھی وہ دوسروں کو نہیں دیتے استعمال کی چیز بھی دوسروں کو چھوٹی سی نہیں دیتے تو یہاں بھی اعمال دکھانے کو کرتے ہیں کا لفظ ہے مطلب ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت بھیجی جو نمازوں سے غافل ہیں اعمال دکھاوے کے لیے کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے اعمال دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور چھوٹی برتنے کی چھوٹی موٹی چیز بھی جو برتنے کی استعمال کی چیز دوسرے کو نہیں دیتے ہیں ٹھیک اسی طرح تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ نساء کی آیت نمبر 142 جس میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم کہ منافق وہ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن در حقیقت اللہ ہی ان کو دھوکہ دینے والا ہے پھر آگے فرمایا وَهُوَ خَادِعُونَ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور یراؤن الناس، اور اگر کھڑے بھی ہوتے تو سستی کے ساتھ، اور اس لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو تاکہ دکھائے، ٹھیک، یراؤن الناس تاکہ لوگوں کو دکھائے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. تو یہاں منافق کی صفت بیان کی گئی کہ سستی سے نماز کو اٹھتا ہے اور جو کچھ بھی نمازیں پڑھتا ہے صرف دکھاوے کے لیے، اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو مسلمان تو وہ بھی نمازیں نہیں پڑھیں گا، ٹھیک. تو اللہ نے کہا وہ ذکر نہیں کرتے اللہ کا مگر تھوڑا. تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ پہلی آیت ہم نے دیکھی جس میں اللہ نے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کا حکم دیا، دوسری آیت بہرحال ہم نے دیکھی جس میں اللہ رب العزت نے دکھاوے کے لیے اعمال کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اور تیسری آیت نے منافق کی صفت بتائی ہے کہ وہ عبادتوں کو لوگوں کو دکھانے کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا. یاد رکھیے، ریا یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، جس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک. یہ را جو ہے عربی کے لفظ جو ہے را سے آتا ہے، ری الف یا سے آتا ہے، را مطلب دکھانا، جیسا کہ من را منکرن، جو تم میں سے برائی کو دیکھے آپ نے فرمایا تو اسے ہاتھ سے روک دے، تو را مطلب دیکھنا، دیکھنے سے یہ لفظ آتا ہے. اور ریا کا شریعت میں معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو جو اللہ کو پسند ہے، اور اس کام کو جو اللہ کو پسند ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، ایسے کام کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو منانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اسے ریا کہتے ہیں. زبان کے اعتبار سے دکھاوا، اور شرعی اصطلاح کے اندر ایسا کوئی کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایسے کام کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے انسان کرے، اسے شرعی اصطلاح میں ریا کہتے ہیں. اب اس معاملے میں جب انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک مکمل دکھانے کے لیے کرے کہ پورا کام کی ابتدائی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، اور دوسری یہ شکل ہو سکتی ہے کہ کام تو شروع اللہ کے لیے کیا لیکن بعد میں دکھاوا اس میں شامل ہو گیا. ایک مکمل، یا تو غیر اللہ کے لیے انسان کوئی کام کر سکتا ہے، یا مکمل اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے دکھاوا کرے، یا کچھ حصہ اللہ کے لیے ہو کچھ حصہ دوسروں کے لیے ہو، اس طرح سے بہرحال اس کے اندر انسان کر سکتا ہے کہ ریا جو ہے مکمل عمل میں نہیں، کچھ عمل میں، یا کچھ عمل اللہ کے لیے، کچھ عمل دوسروں کے لیے، یا مکمل عمل جو ہے دوسروں کے لیے کرے، یہ ریا ہے. یاد رکھیے، ہم اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کریں، خالص نیتوں کے ساتھ کریں، اور اس میں اپنی نیت میں ذرہ برابر بھی کسی کو شامل ہونے نہ دیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں. اب ریا کا تعلق دل سے ہوتا ہے اصل، یاد رکھیں، ظاہر سے نہیں، ظاہر سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل تعلق دل سے ہے، ظاہر پہ نہیں اس کا ڈیپینڈنسی. جیسا ایمان کا اصل تعلق دل سے ہے، ظاہر میں اگر کوئی شخص اپنا ایمان چھپا کر بھی رکھے تو بھی ایمان والا ہے چونکہ اس کے دل میں ایمان ہے. ریا کا بھی اصل تعلق دل سے ہے، حالانکہ اعضا اور جواروں سے بھی ریا چھلک سکتی ہے لیکن اصل ریا کا تعلق دل سے ہے. یاد رکھیں، ٹھیک، تو ریا کا تعلق دل سے ہے، اور یہ بات ہم تمام جو ہے نیت کے بیان میں میں رکھ چکا ہوں کہ نیت جو ہے اس پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے، اور ریا کا تعلق بھی دل سے ہے. تو اگر انسان دل میں نیت برابر نہ کرے جس میں دکھاوا دوسروں کے لیے کوئی کام کرنا شامل ہو جائے، تو وہ پورا عمل ہی یاد رکھیے انسان کا پھر برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم بہرحال، اب میں نیت کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بہت لمبی بحث ہم نے پورا ایک گھنٹے زیادہ لیکچر نیت پہ دے رکھا تھا، ٹھیک. تو ریا کا تعلق دل سے ہے کہ انسان دل میں سوچ لے کسی کام کے لیے، پھر اس کے اعضا اور جوارے، ہاتھ پیر، عبادتوں سے چھلکتا ہے کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، کبھی نہ بھی چھلکے، لیکن ریا کا اصل تعلق یاد رکھیے کبھی بھی قلب سے ہوتا ہے انسان کی. تو لہٰذا ہم اپنے دل میں ہمیشہ نیتوں کو درست کریں، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات، اور اس حدیث کو تقریباً تمام محدث نے اپنی کتابوں میں سب سے پہلا باب باندھا ہے نیت کا بیان، اس لیے کہ پورا اسلام نیت پر ڈیپینڈ ہے، پورا اسلام نیت پر ڈیپینڈ ہے، ہر اعمال نیت پر ڈیپینڈ ہے. آپ جو بھی کرتے ہیں وہ نیت پہ، یاد رکھیں، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہر چیز میری اور آپ کی نیت پر ڈیپینڈ ہے. یاد رکھیں، ٹھیک. تو لہٰذا اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، اور جب نیت میں نے شروعات کی کہ لوگ دیکھے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو کیا امید کرتے ہیں اس کا ہمیں ثواب ملے گا؟ نہیں ملتا. یاد رکھیے، تو لہٰذا ریا کا تعلق دل سے ہے، انسان اپنی نیتوں کو بہت درست رکھے اور ذرہ برابر بھی دکھاوے کو اپنے اعمال میں شامل ہونے نہ دے، ورنہ زندگی بھر انسان بڑے بڑے اعمال کرتا رہے گا اور اگر رتی برابر بھی دکھاوا اس میں شامل ہو جائے وہ پورے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، انشاءاللہ میں تفصیلات بیچ بیچ میں جیسے جیسے حوالے آئیں گے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ریا کتنی خطرناک اور نقصان دہ چیز ہے۔ یاد رکھیے، ٹھیک، تو ہمارے لیے ضروری ہے اپنی نیتوں کو بھی درست رکھے اور اپنے اعمال کو بھی درست رکھے۔ میں نے انما الاعمال بالنیات کی تفصیل میں جو نیت کے بیان میں یہ بات رکھی تھی کہ عمل کا بھی درست ہونا ضروری ہے اور نیت کا بھی درست ہونا ضروری ہے، جب دونوں ایک ساتھ درست ہوں گے تبھی اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہوتے ہیں۔ یاد رکھی، صرف نیت اچھی اعمال برا قابل قبول نہیں، نیت بری عمل اچھا تو بھی قابل قبول نہیں، دونوں کا، عمل کا بھی اچھا ہونا نیت کا بھی، دونوں کا ایک وقت اچھا ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے جب ہم انسانوں کو بھیجا تو اس بھیجنے کا ایک مقصد ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 نے بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو دنیا میں ہمارے بھیج جانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن جب ایک بندہ اپنی عبادتوں کو دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے دنیا میں بھیج جانے کے مقصد کو برباد کر رہا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اور فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں کون ہے جو احسن عملا، اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت، دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ احسن عمل کرنے کے لیے، اچھے اعمال کرنے کے لیے ہم بھیجے گئے، اور ریا ان اعمال کے اندر داغ لگا دیتی ہے، ریا ان اعمال کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنے پر انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، تو ریا بہت خطرناک چیز ہے اور اس کے موذی اثرات، خطرناک اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خطرات کو یوں بیان کیا، اور حدیث کے الفاظ مسند احمد کی روایت ہے جو خطبے میں نے تلاوت کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے صحابہ میں جس چیز کے بارے میں تم سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ تھوڑے طویل ہیں، بخاری کی روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ آپ نے کہا کہ اب میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ شیطان اب تم لوگوں سے نا امید ہو چکا ہے کہ اب کبھی زمین پر شرک کیا جائے گا، شیطان اب جزیرۃ العرب میں نا امید ہو چکا ہے کہ اب اس زمین پر کبھی شرک کیا جائے گا، لیکن ایک چیز کا خوف مجھے ہے، اور باقی الفاظ وہی ہے جو اس مسند احمد کی روایت، لیکن ایک چیز کا خوف مجھے تم پر ہے جو شیطان تم سے کروا سکتا ہے، وہ شرک تو تم سے اب نہیں کروا سکتا ہے، اس چیز کے بارے میں تب مجھے یقین ہے کہ صحابہ کے لیے شرک پہ لوٹنا اتنا ہی برا ہے جتنا جہنم میں گرنا، آگ میں گرنا ان کے لیے برا ہو چکا تھا، تب تم شرک پہ تو نہیں لوٹو گے، لیکن ایک چیز کا ڈر مجھے ہے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک اصغر، جو چیز مجھے تم سے ڈر کھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر میں ملوث نہ ہو جاؤ۔ اور یہ صحابہ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ امت اب شرک اکبر تو نہیں کریں گی، لیکن ڈر ہے، چونکہ جب بھی صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے در حقیقت یہ آنے والے نسلوں سے اور امت سے ہو رہا ہے، تو اب شرک اصغر کرو گے تم، اس چیز سے مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ اب نبی کو اپنی امت پر جس چیز کے معاملے سب سے زیادہ ڈر ہو جائے، اس چیز سے میں سمجھتا ہوں امت بھی سب سے زیادہ ڈرے۔ کہا جس چیز سے مجھے ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا خالو ومش شرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ اکبر تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے حاجت روائی، مشکل کشائی، دعائیں کرنا، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال الریا، ریا شرک اصغر ہے کہ کسی کام کو جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تم کسی اور کے لیے کرو، یہ شرک اصغر ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اچھے اعمال کرنا ہے، اور اعمال خالص نیت سے کرنا ہے، تو بندہ جب وہ اعمال جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے اس نیت کو تبدیل کر کر دوسروں کے لیے کرتا ہے، وہ در حقیقت اپنے رب کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، لیکن یہ شرک وہ شرک نہیں ہوتا جس کے کرنے سے اسلام سے انسان باہر چلا جاتا ہے۔ دیکھیے، شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرک تو وہ ہوتا ہے جس سے کرنے سے اسلام سے سیدھا انسان خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، لیکن یہ وہ شرک ہے، شرک اصغر، شرک اکبر کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مصیبت، یہ تو سیدھا کھلا ہے، لیکن شرک اصغر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کو تو مانے رب لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی اعمال کرتا ہے، نیت کو اپنی بدلتا ہے، تو شرک اصغر کرنے سے اسلام سے تو انسان باہر نہیں جاتا ہے، لیکن توبہ نہ کرے تو یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے یہ بھی شرک ہے۔ شرک اکبر سے تو باہر لیکن اس سے باقی ہوتا ہے، توبہ کر لے تو پھر واپس رہتا ہے۔ اسی طرح کفر ہوتا ہے، ایک کفر اکبر ہوتا ہے کفر اصغر، مطلب ایسا کفر جسے کرنے سے اسلام سے خارج، ایسا کفر جسے کرنے سے اسلام انسان مسلمان تو ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے اگر اس عمل سے توبہ نہ کرے تو جہنم میں جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان نماز کو نہ پڑھے تو نماز کو نہ پڑھنا کفر ہے لیکن یہ اصغر کفر ہے، ایسا کفر نہیں کہ اسلام سے انسان باہر چلا جائے جب تک وہ یہ کہتا رہا کہ نماز تو پڑھنا چاہیے لیکن وہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ لیکن جب انسان کہتے ہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ کفر اکبر ہے، وہ تو اسلام سے خارج ہوگا چونکہ اس نے سیدھے سے نماز کا انکار کیا۔ سمجھ رہے آپ؟ ایک ہے مانتا ہے عمل نہیں کرتا، ایک ہے سیدھے سے کہتا نماز ہے ہی نہیں کوئی چیز، سمجھ رہے؟ تو یہ فرق ہے۔ تو شرک اصغر، تو شرک اصغر وہ ہے کہ انسان شرک کر بیٹھتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے توبہ لازمی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے جس چیز سے ڈر کا معاملہ بتایا امت کے معاملے میں وہ شرک اصغر ہے، اس لیے کہ اکبر تو ہم سمجھ رہے، کھلا شرک تو ہم نہیں کریں گے لیکن یہ چھپا شرک ریا ہم میں کہیں نہ کہیں سے داخل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اس کی اور قباحتیں، اس کے خطرات کیا ہے شرک کے یہ ریا کے، اس کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ بیٹھے تھے اور دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، دجال ایسا دجال ویسا، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی کچھ وہ لوگوں نے سن رکھا تھا دجال کے بارے میں، اس کے خطرات کے بارے میں، تو وہ ڈسکس کر رہے تھے، اور کیوں نہ ہوں، کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ دجال ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں ہے قیامت تک کہ کوئی فتنہ اتنا بڑا نہ ہوا جتنا بڑا فتنہ دجال کا ہونے والا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب سے بڑا فتنہ ہے، کون؟ دجال۔ اس کے فتنہ انگیزیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ حالانکہ دجال تو آنے والا آخری امت پر ہے لیکن نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہے وہ بھی ڈرا رہے ہیں، اور وہاں سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ کتنا بڑا فتنہ ہے دجال۔ تو صحابہ اس فتنے کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، کیسا فتنہ ہوگا کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے پوچھا ابو سعید کیا چل رہا ہے، تو کہا اللہ کے رسول دجال کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کے فتنوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کہا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے بارے میں تم لوگوں سے، مطلب اس امت سے، دجال کے فتنے سے زیادہ ڈرتا ہوں؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے اس امت کے معاملے میں میں دجال سے زیادہ ڈرتا ہوں؟ مطلب دجال کتنا بڑا فتنہ ہے لیکن اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے جس سے رسول اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں۔ سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے جس کے بارے میں آپ ہمارے تعلق سے دجال سے بھی زیادہ خوف زدہ ڈر رہے ہیں؟ تو کہا وہ شرک خفی ہے، وہ شرک خفی ہے۔ صحابہ نے کہا یہ شرک خفی کیا ہے؟ شرک مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، خفی مطلب چھپا ہوا، ہڈن شرک۔ تو کہا یہ شرک خفی، ہڈن شرک کیا ہے؟ تو کہا ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نمازوں کو اس لیے بہترین اور اچھے انداز سے پڑھتا ہے کہ دوسرا انسان اس کو دیکھ رہا ہے، اس معاملے میں تم سے دجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں۔ تو ریا شرک خفی ہے، کہ تو یہاں انسان کیا کر رہا ہے، نماز پڑھا، نماز اللہ کے لیے ہوتی لیکن نماز تو پڑھتا اللہ کے لیے، لیکن اچھی طرح اس لیے پڑھنا شروع کر دیتا ہے چونکہ لوگ اس کو اب دیکھنا شروع ہو گئے، مطلب نیت تو درست ہے اس کی شروعات میں لیکن بعد میں وہ کیا کر رہا ہے، نمازوں کو خوبصورت بنا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا رب راضی ہو، اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر والے کہ میں نماز کیسی پڑھتا ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو کہا یہ معاملے میں میں دجال سے زیادہ تم سے ڈرتا ہوں، شرک خفی۔ تو ریا کے دو نام اب تک آ گئے، شرک اصغر چھوٹا شرک، اور دوسرا شرک خفی۔ یہ نہ صرف چھوٹا شرک ہے بلکہ یہ بہت خفیہ شرک ہے جو بہت دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے داخل ہو جاتا ہے، اور اس کی خفیت، اس کی ہولناکیاں کیا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے اور کتنا چھپا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن لیجئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح تقریب میں یہ روایت آتی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا اور کہا اے لوگو اس شرک سے بچنا، خطبہ دیا اور کہا اے لوگو اس شرک سے بچنا، اور آپ کی یہاں مراد ریا تھی، اور فرمایا بچو کہ یہ انسان میں چونٹی کی چال کس طرح آہستہ آہستہ داخل ہوتا ہے۔ اے لوگو، اس شرک سے، شرک خفی سے، ریا سے بچو، اس لیے کہ ریا، شرک خفی، شرک اصغر انسان میں چونٹی سے زیادہ دھیرے دھیرے رینگتا ہوا داخل ہوتا ہے۔ چونٹی چلتی ہے نا، کتنا آہستہ چلتی ہے، تو یہ شرک انسان میں سیدھے نہیں آتا، دھیرے دھیرے دھیرے آ کر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو چونٹی کے رینگنے سے زیادہ، چونٹی کے چلنے سے آہستہ، دیکھیے اگر انسان کو پتا ہو دشمن آ رہا ہے تو انسان دشمن کی آہٹ سے چوکنا ہو سکتا ہے، لیکن اگر دشمن ایسا ہو جو بہت دھیرے دھیرے آتا ہو تو آدمی غافل ہو جاتا پہلے تو، ارے یار بہت ٹائم لگے گا ابھی آنے کو، آرام سے رہو۔ دوسرا، دھیرے کے علاوہ وہ دشمن جب آتا ہے تو بغیر آواز کے آتا ہے آپ کے پاس، بہت آہستہ سے، یہ دشمن بہت خطرناک ہوتا ہے جو دھیرے بھی ہو اور آہستہ سے آتا ہے۔ تو کہا یہ چونٹی کی چال کی طرح آہستہ آہستہ انسان کے اندر بغیر آواز کے، کہ بغیر پتہ لگنے دیے کہ داخل ہو جاتا ہے، کون؟ ریا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے تھے، ابن کثیر نے اس قول کو نقل کیا، وہ کہتے تھے ریا انسان میں اتنی خاموشی سے، اتنی خوفیت سے داخل ہوتا ہے جیسے کالی رات میں، مگر بغیر، مطلب بغیر چاند کی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی جو رینگتی ہے نا، اس طرح سے ریا انسان میں داخل ہوتا ہے کہ آواز بھی نہیں اور دکھتا بھی نہیں کب داخل ہو گیا۔ کیا کسی انسان کو کالی رات میں، مطلب بغیر چاند والی رات میں، ایک بالکل کالے چٹان یا پتھر پر کالی چونٹی رینگتی ہوئی دکھ سکتی ہے؟ کالی چونٹی دور بڑے بڑے جانور بھی نہیں دکھتے انسان کو، ہے نا؟ تو کہا ریا اتنا ہی آہستہ سے، بغیر دکھے کہ خوفیت سے انسان میں داخل ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا، اور ریا کے پورے عمل برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ریا کے خطرات ہے، یہ کسی عمل کو دکھاوے کے لیے کرنے کے خطرات ہے، یاد رکھیے۔ لیکن بہرحال اللہ ہم پر رحم کرے، آج ہم ریا میں کس طرح سے ڈوب چکے ہیں کہ ہمارے تقریباً اعمال، اللہ معاف کرے میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، ہمارے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اور جو ریا ہے وہ عام ہو چکا ہے، اور جو ریا نہیں ہے اس کو خاموخواہ کے ہم ریا سمجھنے لگے ہیں۔ آگے رکھوں گا کہ کیا ریا نہیں ہوتا جس کو ہم ریا سمجھنے لگے۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا سے اتنی پناہ مانگی کہ آپ دعا کرتے تھے، اور ایک دعا خاص جب آپ حج کو گئے تو آپ نے ایک دعا کی اور فرمایا، دعا کے الفاظ یوں، آپ نے فرمایا اللہم حجۃ لا ریا فیہا ولا سمع، اے اللہ ہمیں، ہم سے ایسا حج لے، یا ہمیں، اے اللہ اس حج کو ہمارے لیے ریا اور دکھاوے سے پاک کر دے۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ اس حج کو، مطلب آپ نے جب حج چکے گئے، کہا اے اللہ اس حج کو ہمارے لیے ریا اور دکھاوے سے پاک کر، ہے نا؟ یہ حدیث کو اگر تھوڑا رک کر ہم سوچیں، آج واقعی میں جس ریا کے تعلق سے رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، اور جس موقع پر ریا کے تعلق سے آپ خاص دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس حج کو ہمارے لیے دکھاوے اور ریا سے پاک کر، آج ہمارے حج کے کیا حال ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آج تو بالخصوص ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر حج سے پہلے، یہ حج کو جاتے ہیں تو یہ دعا ضرور کریں، اس لیے کہ آج ہماری نمازیں، روزے اور زکوٰۃ سے زیادہ ہمارے حج ہمارے ریا کے مرکز بن چکے ہیں، ہے نہیں؟ حج کو جا رہے ہیں ایک صاحب، تو اعلان ہو رہا ہے حج کو جانے کا، یہ الگ بات ہے کہ آپ جن سے ادھار لیا ان پہ اعلان کرے کہ میں جا رہا ہوں، آ کر لے لو پیسہ، یہ تو بالکل ضروری ہے اور ضروری بھی کہ آپ دے کر جائے، لیکن اعلان ہو رہا ہے ان لوگوں میں جن کو ضرورت نہیں بتانے کی کہ میں حج کو جا رہا ہوں، تاکہ لوگ دعوت دے، لوگ ملاقات کو آئے، اگلے بار وزٹنگ کارڈ یا رخہ مجھے کچھ بھیجے تو اس پہ مجھے جب خطاب کرے تو حاجی صاحب لکھے یا الحاج لکھے، جب میں حج کو جا کر آ جاؤں تو لوگ میری تعریف کریں، پھر میرے نام کے آگے حاجی لگا دیں، ایک ساتھ حج کرے تو الحاج لگا دیں نا، بڑی عجیب بات ہے۔ ایک صاحب پوچھنے لگے کہ میں آپ کے نام کے آگے حاجی لکھوں الحاج لکھوں، تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا حاجی اور الحاج، تو کہا حاجی وہ جو ایک بار جا کے آیا، حاجی صاحب، الحاج وہ جو دو بار جا کے آیا۔ میں نے ماشاء اللہ یہ اصطلاحات لائے کہاں سے آپ نے، الحاج وہ حاجی، الحاج الف لام خاص چیز کے لیے لگتا ہے عربی کے اندر، اور اس سے زیادہ کیا ہوں گا، نہیں بولے جو ایک سے زیادہ کرے الحاج اور ایک بار کرے تو حاجی۔ تو میں نے کہا اگر لکھنا ہی ہے آپ تو لکھی شروع کیجیے، توحیدی، نمازی، زکاتی، خیراتی، حاجی، عمری، لگاتے ہیں آپ پورے نیکیاں لکھیں نا، مطلب خالی ایک نیکی لکھ رہے آپ میری کہ میں حاجی صاحب ہوں، تو توحید سے شروع کیجیے، میں توحید پرست ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اور زکوٰۃ دیتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں اور صدقات سب لگائیے میرے نام کے آگے، ہے نا، صدقاتی، زکاتی، یہ وہ سب لگائی۔ نہیں نہیں ضرورت کیا ہے، ایک عبادت کر کے کیا میں اگر نام کے آگے ٹائٹل وہ کرتا ہوں تو یاد رکھیے بہت بری بات ہے. ایک صاحب مجھے ایک بار کہنے لگے کہ ابا کو ہم نے حج کو بھیج دیا, میں نے کہا کیوں ابا کو حج کو بھیج دیا, وہ تو بڑے معذور تھے, پریشانی تھی, اور تم بھائی ایک بھی نہیں گئے. کہا ایک آدمی کے ساتھ بھیج دیا. تو بولے کیوں, تایا چچا ماموں سب کے نام کے آگے حج ہی لگ گیا. بولے ابا کو اتنی شرم آ رہی تھی محفلوں میں, بولے تو میں بولا ابا حج کو جا کے آ جاؤں. ابا کو حج کیوں بھیجا گیا, اس لیے کہ چچا کے نام کے آگے حاجی لگ چکا تھا, تایا کے نام کے آگے حاجی لگ چکا تھا, ماموں مطلب سالے بھی ان کے حج کر چکے تھے, سب حاجی ہو گئے خاندان میں. ابا کو فیل ہو رہا تھا, انفریٹی کمپلیکس میں آ گئے تھے, ویسا سے کمتری میں دعوتوں میں آ رہے. جب ان کے نام کے حاجی نہیں لگا تو بیٹے نے باپ کے نام کے آگے صرف حاجی لگے بول کر حج کو بھیج دیا. ہے نا, آپ نے کتنی اچھی دعا کی نا, اے اللہ ہمارے حج کو ریا سے در حقیقت. یہ دعا تو ریا سے بچنے کے لیے ہے, لیکن ریا کا ایک مظاہر حج ہو سکتا ہے, چونکہ یہ عبادت دکھ کر آتی بہت زیادہ. آدمی جا رہا ہے, سفر کر رہا ہے, بہت دن گھر سے دور ہے, لوگوں کو اس کو بتانا پڑے گا میں جا رہا ہوں, بھی بچوں کے خیال رکھنے کے لیے وصیتیں کرنا پڑے گا, معلوم ہوتا ہے. تو کہا اللہ ہمارے حج کو ریا اور دکھاوے سے پاک کر. آپ پناہ مانگ رہے ہیں ریا سے ایک طرح سے, اور بالخصوص حج کے معاملے میں. اور آج اس یہ امت حج کے معاملے میں اتنی ریا میں ڈوب چکی ہے کہ لوگ جا رہے تو اعلان منادی دی جا رہی, ڈھول بجائے جا رہے, کیوں تو بولے حج کو جا رہی, ہار پہنا جا رہے, ڈھول بجا جا رہے, ان کا جلوس نکالا جا رہا ہے, کیوں حج کو جا رہے ہیں, ہمارے گاؤں کا پہلا حاجی. اور حاجی صاحب بھی بہت خوش ہے, ان کی نیت بھی ہے کہ لوگ دیکھے کہ میں حج کو جا رہا ہوں, ہار پہنائے. جو نہ آئے تو ارے یار تم آئے نہیں ہار پہنانے کے لیے, ارے یار آپ کے گھر کی دعوت نہیں, پڑوسی آپ, اور میں حج کو جا رہا ہوں. تو بولتے ارے بھائی آ جاؤ کھا کے جاؤ چلو, ہے نا. پھر حج سے آنے کے بعد ہے نا, تو ایک عجیب معاملہ ہو چکا ہے, اس معاملے میں انسان احتیاط کرے. اور حج سے آنے کے بعد بھی ہوتا ہے کچھ بات نکلی, ارے باہر تو ایسا تھا پہلے حج میں نے دیکھا نا, کیا ضرورت تھی پہلے حج میں, آپ ہی بول سکتے میں نے دیکھا نا, آپ ہی بول سکتے نا میں نے دیکھا ہوں. ہاں اگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے بھائی میں فلاں ملک میں گیا تھا ایسا, ہاں میں نے دیکھا ہوں ایسا ہوتا ہے, یہ کیا بولنے کی ضرورت ہے جب میں پہلے حج میں گیا تھا ایسا, مطلب انہوں ایک سے زیادہ حج کرے ہوئے ہیں, ہے نا بیٹا. ذرا وہ پلیٹ کے اندر چائے لے کے آؤ چچا کو, جو کون سی والی, وہ جو میں نے تیسرے عمرے میں لے کے آیا تھا. تو اچھا مطلب تین تو آپ کر ہی چکے, تیسری عمرے کی پلیٹ مطلب جو میں نے وہاں سے لایا بیٹا اس میں لگا, یہ بول سکتا ہے بیٹا باہر سے جو پلیٹ لائے, یا بیٹا اس پلیٹ میں لاؤ جو میں پسند کرتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے اپنی عبادتوں کو دکھاوے کا ہم ذریعہ بنا رہے, میرا وہ حج, میرا وہ عمرہ, میں نے فلاں میں یہ کیا تھا نا, یہ فلاں ہوا تھا نا, یہ میرا بچہ ہے, اچھا یہ میرے تیسرے حج کے بعد پیدا ہوا تھا, اور جو اس نے جب 10th پاس ہوا نا میرا 22th عمرہ تھا تب. کیا ضرورت تھی آپ کو یہ سب بتانے کی کہ آپ کے بچے کی عمروں میں آپ نے کیا, دیکھ رہے آپ. تو ہم نے اپنی عبادتوں کو دکھاوے کا وہ کر دیا, ہے نا. تو یہ معاملہ دکھاوے کا نہیں تھا, آپ نے پناہ مانگی ریا سے, اور بالخصوص یہ الفاظ اللہم حجتن, اللہ ہمارے حج کو ریا اور سننے مطلب لوگ تعریف سنیں یا کرے اس سے پاک رکھنا, میں نہیں چاہتا ہوں ایسا میرا حج یا عمرہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. بہرحال اب ریا کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, جو انسان ریا کرتا ہے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, جو عبادتوں کو انسان دوسروں کے لیے کرتا ہے, جن عبادتوں کو رب کے لیے کرنا چاہیے, جسے رب اللہ راضی ہوتا ہے, ان عبادتوں کو مکمل طور سے یا کچھ حصہ اللہ کو چھوڑ کر مطلب غیر اللہ کے لیے یا پھر کسی اور انسان کے لیے, کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز اللہ کے لیے, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, لیکن اس نماز کو اگر میں اس لیے پڑھوں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں جس سے میری تعریف ہوں گی, لوگ کہیں گے نمازی ہے, تو یہ عمل حالانکہ اللہ کے راضی ہونے کا عمل ہے نماز, لیکن یہ ریا ہو جائے گا. تو وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کام کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انسان کرے, یہ ریا ہے, یہ ریا ہے. تو ریا کے نقصانات کیا آئیے, سب سے پہلے جو انسان ریا کرتا ہے, دکھاوا کرتا ہے اپنی عبادتوں میں, ان کام میں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, تو وہ کرنے والا اس کی توحید اور اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب شرک کریں گا, چونکہ ریا شرک اصغر ہے, ریا شرک خفی ہے, تو جب انسان شرک کریں گا تو اس کی توحید کمزور ہوتی جاتی ہے, یاد رکھیے. تو سب سے پہلا نقصان ریا کرنے کا یہ ہوتا ہے, دکھاوا کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری توحید اور ہمارے ایمان میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے, کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک, تو ہم کوشش کریں اپنی عبادتوں میں اپنی کسی عمل میں ریا کو داخل ہونے نہ دیں, بلکہ شیطان کو موقع ہی نہ دے کہ وہ بہکائے آپ کو اور اپنی عبادتوں کو خوبصورت کرنے لگائے, اللہ کے لیے نہیں, تاکہ اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اس سے سب سے پہلا نقصان توحید اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان جو ہوتا ہے, جو انسان ریا کرتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے, وہ شرک کر بیٹھتا ہے. ٹھیک, لیکن ریا کے تعلق سے علماء کے دو اقوال ہیں. پہلا قول تو یہ کہ جس طرح سے مشرک کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے, ایک ریا کرنے والے چونکہ بھی شرک کرتا ہے اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. اور دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ جو شخص ریا کرتا ہے اس کے پورے اعمال تو برباد نہیں ہوں گے, اس لیے کہ اس کا پورا ایمان خراب نہیں ہے, اس کا وہ عمل مکمل برباد ہو جائے گا جس عمل میں وہ ریا کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ علماء کی رائے ہے, یاد رکھیے, واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا کیا عذاب ہے اس کا, کیا اللہ اس کو مکمل شرک گنے گا یا اللہ اس کو جس طرح سے علماء کہہ رہے ہیں کسی اس عمل میں شرک گنے گا, واللہ عالم. یہ علماء کی رائے ہے, یاد رکھی, کہ ایک تو جماعت کہتی نہیں مکمل جیسا مشرک ہے ویسا یہ بھی مشرک، دوسری کہتی نہیں صرف اس عمل میں چونکہ شرک کیا اللہ اتنے عمل برباد کرے گا، لیکن یہ ان کی رائے ہے، ہمارا کام ہے کہ بچتا رہے. تو دوسری چیز جو ہوتی ہے کہ شرک اصغر یا شرک خفی کا انسان جو مرتکب ہوتا ہے، اور جب انسان شرک کرتا ہے یاد رکھیے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی توحید تو کمزور ہو ہی جاتی ہے اور شرک کرنے کی وجہ سے بہت سارے دیگر نقصانات اس کو ہوتے ہیں. ٹھیک، تو ایک انسان جو ریا کرتا ہے وہ دوسرا جو عمل ہوتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، شرک اصغر یا شرک خفی اس سے ہو جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں شرک بہت بڑی لعنت ہے، شرک بہت بڑا جرم ہے، یہاں تک بہت بڑا جرم، بلکہ اس دنیا میں سب سے بڑا جرم جو انسان کرتا ہے اپنے رب کے خلاف وہ شرک ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کرے گا، گارنٹی نہیں ہے، چاہے تو. سب سے بڑا جرم ہے. اور دوسری آیت نے فرمایا انہم یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا. وما واہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کیا گیا. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملیں گا. تیسرا، جب آدمی ریا کرتا ہے دکھاوا کرتا ہے تو اس کے اعمال کا پورا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اچھائی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، برائی سے لوگوں کو روکتا ہے، یہ تمام اعمال اگر اس نے ریا کو شامل کر لیا تو تمام اعمال کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. تو ریا کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ جو عمل انسان کرتا ہے حالانکہ اعمال بہت بڑے ہوں گے لیکن ریا کی وجہ سے ثواب سے خالی ہو جاتے ہیں. آگے تفصیلات ایک پوائنٹ میں لوں گا کہ کتنے بڑے بڑے اعمال بھی ریا کی وجہ سے بیکار ہو جاتے ہیں. چوتھی چیز، جب انسان ریا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں اور آخرت میں ذلیل کرتا ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جس کو اللہ مرتبہ عطا فرمائے، رتبہ عطا فرمائے اپنی قوم میں، اپنے لوگوں میں، سماج میں، سوسائٹی میں، ماحول میں، سماج میں رتبہ عطا فرمائے، مقام عطا فرمائے، اور وہ ریا کرے، وہ دکھاوا کرے، اس کو جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی، جو مقام عطا کر دیا مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، شہرت کے ذریعے، وسیلوں کے ذریعے، جو بھی رتبہ اسے ملا، اور اس رتبے کو وہ کیا سمجھتا ہے تو میرا کمایا ہوا رتبہ ہے، اور اس کی وجہ سے دکھاوا کرتا ہے لوگوں میں، تو آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت ساری مخلوق کے سامنے ذلیل کریں گا، یا ساری مخلوق کے سامنے اس کو رسوا کریں گا اور اس کی پول کھولیں گا، اس کو واضح کر دیں گا، اس کی حقیقت کو ظاہر کر دیں گا. جو شخص اللہ جس کو رتبہ دے اور وہ ریا کرے دکھاوا کرے، اللہ روز قیامت جو ہے ساری مخلوق کے سامنے اس کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیں گا قیامت کے روز. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے اعمال کی بڑائی کرتا ہے، اپنے اعمال کی بڑائی، اور میں تو بہت نمازی ہوں، بڑے زکوٰۃ میں دیتے رہتا ہوں، بس حج تو میرے لگے ہیں، بس ہر سال سال کو سال جا رہا ہوں، عمرے کی تو کوئی تعداد ہی نہیں، بہرحال اپنے اعمال کو دکھا رہا ہے. ٹھیک، حالانکہ اللہ کے لیے کیا ہوں گا لیکن بعد میں بول رہا ہے. ریا پہلے بھی ہو سکتی ہے عمل سے، بیچ میں بھی ہو سکتی ہے عمل کے، بعد میں بھی ہو سکتی، بعد میں کہہ رہا ہے. تو آپ سب فرماتے جو اپنے اعمال کی بڑائی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے اپنی مخلوق کے سامنے. اس آدمی کو اپنی مخلوق کے سامنے ذلیل اور رسوا کرتا ہے جو اپنے اعمال میں ریا کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، سمجھ رہا؟ تو اللہ کے سامنے ویسا شخص ذلیل ہو جاتا ہے جو ریا کرتا ہے. پانچواں جو نقصان ہوتا ہے ریا کرنے کا وہ یہ ہے کہ جو ہے جہنم میں جانے کی پہلی وجہ ریا ہونے والی معلوم آپ کو، جہنم جن لوگوں سے دہکائے جائیں گی اس کی سب سے پہلا ریزن اور گناہ جو ہوں گا وہ ریا ہوں گا. حدیث یوں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، ایک مرتبہ ایک شخص شام سے سفر کر کے مدینہ آیا، اور مدینہ آ کر اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مکان پوچھا، لوگوں نے کہا یہاں وہ ہے، اور جب مکان پہ گیا تو نہیں ملے، بازار میں جا کے تلاش کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہا ابو ہریرہ میں شام سے سفر کر کے آیا ہوں صرف اس واسطے سے کہ آپ سے ایک حدیث سنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ نے فرمایا کیا تو شام سے 30 دن کا سفر کر کے صرف اس لیے میرے پاس مدینہ آیا ہے کہ واقعی میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث مجھ سے سنے؟ تو بہرحال حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ ایک شخص جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے جو ہے شام سے مدینہ آیا. مدینہ آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں جو ہے شام سے سفر کر کے مدینہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے حدیث رسول سنوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کیا تو واقعی میں شام کا سے سفر کر کے اس لیے مدینہ آیا کہ تم اس سے حدیث رسول سنے؟ کہاں تو کہا چلو پھر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو لے کر جو ہے اپنے گھر گئے، گھر جا کر اپنے گھر میں اندر بٹھایا اور کہا آج میں تجھے ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو تجھ سے پہلے میں نے کسی کو نہیں سنائی، اس لیے کہ تو اتنا لمبا سفر کر کے صرف مجھ سے حدیث رسول سننے آئے، تو پھر سن. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے تھے اور جہاں میں بیٹھا ہوں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور جہاں تو بیٹھا ہے وہاں میں بیٹھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جہنم تین لوگوں سے دہکائی جائیں گی، جہنم کی شروعات تین لوگوں سے ہوں گی۔ اور یہ کہہ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے غش کھا کر، چکر کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ پھر اٹھایا گیا، پانی ان پہ ڈالا گیا، پھر اٹھے اور کہا تو چونکہ مجھ سے اتنے دور سے ایک حدیث رسول سننے آیا ہے تو میں تجھے ایک حدیث رسول سناؤں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سنائی تھی، جو میں نے اس سے پہلے کسی کو نہیں سنائی، اور جہنم تین لوگوں سے دہکا جائیں گے۔ پھر یہ کہہ کر غش کھا کر زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر پانی ڈالا گیا، پھر اٹھایا گیا، پھر اٹھ کر بیٹھے، کہا ہاں میں تجھے آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مجھے سنائی، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے فرمایا جہنم تین لوگوں سے دہکا جائیں گی۔ پہلا شخص وہ ہوں گا جس میں جہنم ڈالا جائیں گا، وہ ایک شہید ہوں گا۔ اور اللہ رب العزت جو ہے اس شہید کو بلائیں گا اور کہیں گا اے شخص میں نے تجھے صحت دی تھی، کیا کیا؟ وہ کہیں گا اللہ تو نے مجھے صحت دی تھی، میں تیری راہ میں شہید ہوا۔ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا۔ اللہ کہیں گا تو اس لیے شہید ہوا کہ تو چاہتا تھا کہ تیرے مرنے کے بعد لوگ کہے تو شہید ہے، جو تجھے چاہیے تھا دنیا میں مل گیا، تیرا نام لوگوں نے بہت لیا کہ تو شہید ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوں گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوں گا جو جہنم جسے دہکائے جائیں گی، جو عالم ہوں گا۔ ایک حدیث میں الفاظ قاری کے ہے اور حافظ کے ہیں۔ اللہ کہیں گا اے شخص میں نے تجھے عقل دی تھی، تجھے سمجھ دی تھی، کیا کیا؟ وہ کہیں گا اللہ میں نے تیرے دین کا علم سیکھا، لوگوں کو فتاوے دیے، سہولتیں ان کے لیے پیدا کی، ان کے مشکلات کو ان سے دور کیا، تیرے کتاب کو یاد کیا، لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گا۔ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا۔ اللہ کہیں گا تو نے تو اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ کہے تو عالم ہے، تو اس لیے قرآن کا تو نے حفظ کیا تاکہ لوگ کہے تو کتنا اچھا قاری ہے، جو تجھے چاہیے تھا دنیا میں تیرا بڑا نام ہوا، بڑی واہ واہ اور چرچا ہوئی۔ حکم ہوں گا اٹھا کر پھینک دو اور اس کو جو ہے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ ہوں گا جس کو اللہ نے مال دے رکھا تھا۔ اللہ پوچھیں گا میرے بندے میں نے تجھے مال کی نعمت دی، کیا کیا؟ اللہ وہ کہیں گا اللہ میں نے تیرا ہمیں خرچ کیا۔ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے تو فیاض ہے، تو سقی ہے، دنیا میں تیرا بہت نام ہوا جو تو چاہتا تھا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے تیرے لیے، حکم ہوں گا اسے اٹھا کر منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ شہادت سے بڑی قربانی دنیا میں کوئی نہیں، یاد رکھیے۔ اپنی جان دینے سے بڑا کام انسان کیا کرے؟ انسان سب کچھ بچا دینا چاہتا ہے جان چھوڑ کر۔ اگر کسی سے کہا جائے سب کچھ دے دو یا جان دو، آپ بولیں گے سب کچھ لے لیجیے، جان مت لیجیے، ہے نا؟ جان دی لیکن ریا دکھاوے کے لیے بیکار رہا۔ اپنا علم، اپنا ہنر، اپنا وقت لگائے ایک علم سیکھنے میں لیکن مقصد تھا نام ہو، بیکار رہا۔ مال جو کتنی ایک بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو اللہ دے تو خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، وہ خرچ بھی کرتا تھا لیکن دکھاوے کے لیے، اس وجہ سے ان تینوں لوگوں کے تینوں اعمال برباد ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریا کتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ بڑے سے بڑے اعمال کو برباد کر کے انسان کو جہنم لے جانے کے لیے کافی۔ تو ریا کرنے والا جہنم کا مرتکب ہوتا ہے۔ چھٹا جو نقصان اس کو دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے روز قیامت ریا کرنے والے لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت جب پنڈلی دکھائی جائیں گی، یہ ایک ایسا واقعہ ہوں گا جسے قرآن نے بھی تذکرہ کیا روز قیامت، کہ اللہ رب العزت اپنی پنڈلی دکھائیں گا۔ کیوں؟ واللہ عالم، یہ سب غائب کا معاملہ ہے۔ تو جو ہی اللہ رب العزت کی پنڈلی لوگ دیکھیں گے سب سجدے میں گر پڑیں گے۔ لیکن ریا کرنے والے کے تعلق سے آپ سن فرماتے ہیں اللہ اس کی کمر اور پیٹ کو ایک کر دیں گا، وہ جھک ہی نہیں سکیں گا، اس کی ہڈی ایک بنا دیں گا۔ ہماری ہڈیاں الگ ہوتی ہیں، ہم جھک سکتے ہیں، رکو کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، وہ فولڈ ہی نہیں ہو سکیں گا، اس کی پوری پیٹ ایک ہڈی بن جائیں گی نیچے سے اوپر تک، اور وہ سجدہ نہیں کر پائیں گا، اور سارے انسان اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ تو ریا کرنے والا اپنے رب کے سامنے سجدے میں نہیں گر سکیں گا، سجدہ نہیں کر، اس لیے کہ دنیا میں دوسروں کو دکھانے کے لیے اس سجدہ اور عبادتیں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ساتواں نقصان یہ ہوں گا، جنت سے وہ شخص محروم کر دیا جائیں گا جو ریا کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ عالموں کے برابر ہو جاؤ، یا اس لیے حاصل نہ کرو کہ جاہلوں سے مناظرہ اور بحث کرو کہ دیکھو میں کتنا تم سے آگے ہوں بحث مباحثہ کرنے میں۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص جو ہے عالم سے برابری کرو، اور اس لیے حاصل نہ کرو کہ جاہلوں سے بحث کرو، اس لیے کہ اور اس لیے بھی علم حاصل نہ کرو کہ محفلوں کو سجاؤ تاکہ لوگ آئے نام لے رہے کتنے اچھے نام بولتے ہیں، محفلوں کو سجاؤ، اس نیت سے بھی علم حاصل نہ کرو۔ آپ نے آگے فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص ایسا کریں گا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا ٹھکانہ روز قیامت جہنم ہوگا۔ جو شخص علم اس لیے حاصل کریں گا کہ عالم کے برابر ہو جاؤں، جاہلوں سے بحث کروں، لوگ مجلسوں میں میرا نام لیں؟ تو کہا ایسے شخص پہ اللہ رب العزت جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیں گا، جنت سے ایسا شخص محروم ہو جائیں گا۔ تو یہ سات نقصانات ہو سکتے ہیں، اور بھی ہے بہرحال حدیث میں، میں نے سات جمع کیا آپ کے لیے، جو ریا کرنے سے دنیا اور آخرت کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب ریا کرنے کی وجوہات کیا ہے، تاکہ وجوہات دیکھ لے تو اپنی نفس کو بچانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ ریزنس، کیا وجوہات ہیں ریا کرنے کی؟ آئیے، سب سے پہلی وجہ جو ریا کرنے کی بنتی ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی تعریف انسان پسند کرے تو وہ ریا کرتا ہے۔ لوگ، میں پسند کر رہا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، اب لہٰذا چونکہ میری تعریف میں پسند کرتا ہوں لہٰذا میں ریا کرتا ہوں کہ میں نے اتنی عبادت کی، اتنے روزے رکھے، اتنی زکات دی، اتنے حج کے، اتنے صدقات کرتا ہوں، مسجد میری تعمیر کرتا ہے، یہ فلاں میرا کرتا ہے، وہ میرے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، وہ فلاں میں کرتا ہوں، یہ فلاں میں کرتا ہوں۔ تو ریا کی سب سے پہلی وجہ اور اہم وجہ ہے انسان اپنی تعریف کو پسند کرے۔ ایک مومن کا شیوار طریقہ یہ کہ وہ اپنی حیثیت اور اوقات کو اس دنیا میں پہچانتا ہے، اور اس حیثیت کے اعتبار سے ایک دم اطمینان کی اور ایک عاجزانہ زندگی گزارتا ہے۔ عاجز سمجھتے ہیں آپ؟ عاجز مطلب ہمبلنس جس کو لیں گے، جھکاؤ کے ساتھ، ان کے ساری کے ساتھ عاجز ہو کے زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی اوقات کو پہچانتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا کہ تم زمین پر اکڑ کر نہ چلو، مطلب تکبر نہ کرو، اس لیے کہ تکبر کرنے کی تمہاری کیا حیثیت اور اوقات ہے، اس لیے کہ تم پہاڑوں کو، بلندی کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور زمین پر چلتے ہو زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے تم۔ تو پھر کس چیز کا تکبر؟ اگر تکبر کسی کو ہوتا تو پہاڑ کر سکتے تھے، اتنے اونچے بلند اور مضبوط ہوتے ہیں، تو تم پہاڑوں کی بلندی کو بھی نہیں پہنچ سکتے اور زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے۔ زمین کو پھاڑنا تو دور، چلتے وقت ایک ٹھوکر لگے تمہارا منہ پھوٹ جاتا ہے، اتنی بھی اوقات نہیں ہے تمہاری، تو کاہے کے لیے پھر بڑائی اور تکبر؟ تو مومن اپنی اوقات کو اس کائنات میں پہچانتا ہے، ایک حقیقت پسندانہ اس کا رویہ ہوتا ہے، تو عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو خود پسندی جب انسان میں آ جاتی ہے نا، اپنی تعریف سننے کی عادت، تو سب سے پہلے یہ وجہ بنتی ہے انسان کو ریا کی طرف دکھاوے کے، ہر کام پھر اس کے لیے دکھاوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ صدقہ اور خیرات بھی کریں گا تو دکھاوے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی سماج میں کوئی صدقہ اور خیرات نہ کرے تو آپ ان کو بڑھاوا دینے کے لیے بتا کر کرے تو یہ تو مستحب ہوں گا اس زمانے، اس وقت، لیکن آپ صرف اس بڑائی کے لیے کہ لوگ دیکھیں میں بھی کتنا کرتا ہوں، لوگ بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ قابل قبول نہیں۔ یاد رکھیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جو وجہ بنتی ہے جس وجہ سے لوگ ریا کرتے ہیں وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بھی ریا کی ایک بڑی اہم وجہ بنتی ہے، دکھاوے کی بڑی اہم وجہ بنتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ اگر میں سادہ گھر بناؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اتنا پیسہ ہے کہاں ڈالتے، چولہے میں جلاتے ہیں کیا؟ لوگوں کے لیے دکھاوا ہے نا۔ اور لوگوں کے لیے لوگ کیا کہیں گے، جو انسان ریا کرتا ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی اس کے اندر جو لوگ کیا کہیں گے اس میں ہوتی ہے، انسان دین پر نہیں چلتا ہے اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ اس کے دل میں ہے لیکن نہیں چلتا دین پر، وہ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے۔ جیسا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں کو میں پردہ کراؤں لیکن میرے خاندان میں کوئی نہیں کراتا، لوگ کیا کہیں گے تو میں بھی نہیں کراؤں گا۔ لوگوں کے لیے کی عبادت سے رک رہا ہے وہ، صرف کسی چیز کا لوگوں کے لیے کرنا ریا نہیں ہے، کسی چیز سے رکنا بھی ریا ہے۔ یاد رکھیں، لوگ کیا کہیں گے تو لوگوں کی دکھاوے کے لیے وہ پردہ نہیں کراتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، جیسے کہ میرے سماج میں سب لوگ پردہ کرتے ہیں اور میری بچیوں کو میں نہیں کرانا چاہتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں، اس لیے کہ میرے بھائی کی بچیاں بھی کرتے ہیں اور میرے جو ہے چھوٹے بھائی کی اور میرے سالوں کی بچیاں بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا سب کرتے ہیں، اس لیے کہ سالے کیا کہیں گے، چچا کیا کہیں گا، تایا کیا کہیں گا، بھائی کیا کہیں گا، بول کر میں اپنی بچیوں کو پردہ کراتا ہوں، تو یہ بھی ریا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لوگ کیا کہیں گے کہ ریا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک لوگوں کے لیے دین سے رک جانا اور ایک لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا۔ نہیں یار، انہوں کیا بولیں گے، اب ان پینٹ اونچی پہن لیں گے تو اپنے سماج والے کیا بولیں گے، خاندان والے کیا بولیں گے، قبیلے والے کیا بولیں گے، سوسائٹی کتنا برا دیکھیں گی، کالج اسکول میں کیا، تو میں پینٹ اونچی نہیں کروں گا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت پتہ ہے کہ ٹخنوں سے اونچا اسبال کرنے، ٹخنوں سے نیچے پہننا بہت سخت جرم ہے اسلام، لیکن لوگ کیا کہیں گے تو میں نہیں کرتا ہوں۔ سماج کو جواب دینا نہ رہنا ہے نا اس کے اندر ہے، تو لوگ بولیں گے باپ کٹروادی ہو گیا، بچیوں کو رشتے نہیں آئیں گے نا ٹکنے سے اونچی پہنوں گا، تو نہیں پھر نہیں کر سکتا، تو لوگ کیا کہیں گے، رک گیا، آپ کو اہمیت پتہ لیکن عمل نہیں کرتے۔ دوسرا آدمی کون ہوگا؟ جو جانتا ہے اہمیت، جو جانتا نہیں اہمیت، یا جانتا بھی ہے لیکن اس کو کرنا نہیں ہے، لیکن سب کر رہے بول کے کر رہا ہے، اب پورے گھر نے پینٹیں اونچی سلا لی تو میں بھی اونچی سلا لے رہا ہوں، اس لیے کہ سب کیا کہیں گے، تو یہاں بھی وجہ اللہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ دوسری وجہ لوگوں کے لیے انسان کرتا ہے۔ تیسری وجہ جس کو ہم کہیں گے جس کی وجہ سے انسان ریا کی طرف جاتا ہے، وہ لالچ۔ لالچ کہ اگر میں اپنے آپ کو نمازی بتاؤں گا تو فلاں سوسائٹی سماج جماعت مجھے اپنے بیت المال میں سے پیسہ دیں گی اس لیے کہ نمازی آدمی ہیں تو میں نمازیں شروع کر دوں، اس لیے کہ ان سے پیسہ لینا تو نمازی بننا پڑے گا، ہوتا ہے نا؟ اگر آپ کو علم ہو کہ بہت سے مسلم ممالک میں اگر کسی کو لون چاہیے ہوتا ہے تو لون دینے سے پہلے بینک کی جو سی وی ہوتی ہے اس کیریکٹر ویریفیکیشن کے اندر ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ مسجد کا امام گواہی دے کہ نمازی ہے تو اس کو لون ملتا ہے۔ تو کسی کو اگر لون لینا ہوتا ہے پھر ایسے ملک میں تو وہ دو تین مہینے پہلے سے نماز شروع کر دیتا تاکہ جب کیریکٹر ویریفیکیشن کے لیے امام کے پاس آئیں گے تو اس نے کہا ہاں تین مہینے سے تو برابر ہاں نماز میں دیکھتا ہے، یس، تو یہ نماز کیا قبول ہوں گی؟ اس کی قبول ہوں گی اس لیے کہ وہ یہ نماز دنیا کی لالچ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں، تاکہ کیریکٹر ویریفیکیشن میں ٹک ہو جائے۔ ایک انسان اس لیے نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کہ یہاں جو ہے نمازی لڑکوں کو ہی لڑکیاں دیتے ہیں لوگ، تو اب تو نماز پڑھنا ہی پڑیں گی کم از کم شادی ہونے تک، ہے نا؟ تو نماز پڑھ رہا ہے، کسی کا رشتہ طے ہو رہا ہے، ہاں رشتہ طے ہو رہا ہے، عصر کے بعد بات چیت کرنے کے لیے کہ مغرب کا وقت ہو گیا، چلیے چلیے نماز کو چلیے، تو کوئی نیا آدمی بولتا ہے یار یہ تو عام دنوں میں اٹھتا تک نہیں، آج کیسا چلیے نماز کو چلیے ٹائم ہو رہا، بولتے کیا دیندار لڑکا مل رہا اپنے کو، لڑکا خود بول رہا تھا نماز کو چلیے چلیے، حالانکہ وہ عام دنوں میں کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، سمجھ رہے آپ کو؟ تو یہ کیا ہے؟ دنیا کی لالچ، دنیا کی فائدے کے لیے کر رہا ہے کہ لڑکی دینے والے متاثر ہو جائے کہ بڑا دیندار فرشتہ داماد مل رہا ہے ان کو، لوگ تعریف کرے اس کی خاندان کی، کیسا خاندان مل گیا کہ اثر کے بعد کسی کو یاد نہیں آ رہا تھا، دس منٹ پہلے اس کو یاد آ گیا کہ جانا ہے، اول اس میں گیا، جلدی وضو کیا، پہلی صف میں بیٹھا، ذکر اذکار میں تھا، دعائیں کر رہا تھا، نماز ہونے کے بعد دس منٹ کھڑے رہے تو آ ہی نہیں رہا تھا مسجد سے باہر، اکیلا تھا اندر مسجد میں، آخر میں نکلا وہ ہو، لیکن دوسرے دن گھر جا کے دیکھا تو پڑا ہے مغرب ٹائم سوتے پڑا ہے، تجارت دکان میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں یاد نہیں، اس لیے کہ اب لوگ ہیں، لوگوں کو بتانا ہے، سماج میں رہنا ہے نا، منہ دکھانا ہے، تو لہٰذا یہاں تو کرنا ہی پڑے گا، نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ دنیا کی لالچ، یہ تین وجہ سب سے اہم وجوہات ہوتی ہے جس وجہ سے انسان ریا میں ملوث ہوتا ہے، ریا کرتا اور اپنے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ اب آئیے، ریا انسان کب کرتا ہے؟ تو ریا انسان تین مرحلوں میں کر سکتا ہے۔ پہلا، عمل سے پہلے ریا، دکھاوے کے لیے عمل کریں، اور یہ سب سے بدترین قسم کی ریا ہے کہ جس کی ابتدائی دکھاوے کے لیے ہو، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے لیکن درحقیقت اللہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے، اور پھر فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی سستی سے اٹھتے ہیں، يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور اپنی نمازیں صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائے بھائی ہم نمازی ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں کرتے اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا۔ تو منافق کیا کرتے ہیں؟ ابتدائی کسی عمل کی دکھاوے سے کرتے ہیں۔ تو ریا جو عمل سے پہلے ہوتی ہے یہ سب سے بدترین ریا ہے، اس لیے کہ اس میں پورا عمل برباد ہو جاتا ہے، کہ کسی عمل کے کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے۔ ریا جو دوسرے وقت ہو سکتی ہے، انسان کب کرتا ہے؟ دوسرا موقع ہے عمل کے بیچ میں، عمل شروع کیا انسان جیسا نماز، مثال کے طور، چونکہ حدیث میں نماز کے بارے میں بہت سی حدیثیں آتی ہے کہ نماز میں انسان ریا کرتا ہے، نماز میں شرک خفی کر رہا، کہ انسان نے نماز شروع کی، نماز شروع کی تو خالص اللہ کے لیے اس نے شروع کی، لیکن نماز کے دوران اس نے دیکھا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، جس سے اپنی نمازوں کو اس نے لمبا کرنا شروع کر دیا، خوبصورت بنانا شروع کر دیا، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، لمبے لمبے قاعدے کر رہا ہے، تو شروعات تو اس کی صحیح تھی، بعد میں اس میں ریا داخل ہوا، لیکن یہ ریا بھی عمل کو برباد کرتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے، پہلا عمل سے عمل شروع ہی کرے آپ ریا کی وجہ سب سے بدترین قسم، دوسرا عمل کے بیچ، تیسرا عمل کر لے آپ، جیسا میں نماز پڑھ کر آ گیا، نماز پڑھ کے آنے کے بعد کوئی کہہ رہا کیا نماز پڑھے یار آپ نے، اچھا، پھر انسان کے دل میں خواہش ہوتی، ارے آپ کیا بولتے میری نماز کے بارے میں، ارے بہت زبردست تھی، آپ کیا بولتے میری نماز کے بارے، کیا نماز تھی آپ کی لمبی، او ہو، عمل کے بعد ریا، عمل کے بعد، جیسے حدیث میں نا کوئی شخص اعمال کرے اور بعد میں ان اعمال کی بڑائی کرے، تو پہلے ریا نہیں کر رہا ہو، بیچ میں بھی ریا نہیں کر رہا، بعد میں ریا کرتا ہے۔ تو تیسری قسم ہے ریا عمل کے بعد، عمل ہو جانے کے بعد لوگ تعریف کرے تو ریا دل میں آ جائے کہ ارے ایسا، اور لوگوں سے میں چاہوں کہ لوگ بولے ارے کیا نماز تھی، ارے کیا آپ کی تقریر تھی، ارے کیا آپ کے اجتماع تھے، ارے کیا آپ کا گھر تھا، ارے کیا، بعد میں امید کر رہا ہوں کہ لوگ اس چیز کو میرے بارے میں میرے سامنے تعریف کریں اور مجھے بولے، اور میں امید کرتا ہوں بھائی آپ نے کیا بولتے ہیں میرے بارے میں، آپ بولیے نا، آپ کچھ بولیے نا میرا، اور امید کر رہا ہوں لوگوں سے۔ تو ریا کے تین مقامات جب انسان کرتا ہے، ایک عمل سے پہلے، ایک عمل کے دوران، اور ایک عمل کے بعد میں، یاد رکھیے۔ تو یہ تین قسم کے بہرحال وقت ہو سکتے جب انسان ریا کرتا ہے، عمل سے پہلے، بیچ میں، اور بعد میں۔ اسی طرح ریا کب دکھ کر آتی ہے، اس کے مظاہر کیا کیا ہے، زیادہ تر ریا کہاں دکھ کر آتی ہے، اس کی کیا مظاہر ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک، پہلا مظاہر جو ریا کا ہم کرتے ہیں، ظاہر کرتے ریا کو، وہ اپنے پورے جسم سے ہے. جیسا نماز میں پورا جسم لگا ہے اور ہم سوچے کوئی اور دیکھے تو پورا جسم ریا میں شامل ہے. پہلا مظہر جو ریا کا ہوتا ہے جس میں انسان پورا جسم شامل ہوتا ہے، جیسے کہ نماز، زکوٰۃ، زکوٰۃ تو فرض بات لیکن دکھا کر دے رہا ہوں تاکہ لوگ تعریف کریں، تو پورا جسم شامل ہے اس میں. تو پہلا مظہر ہے انسان مکمل اس میں اپنے جسم کے ساتھ شامل ہو. دوسرا مقام جہاں ریا دکھ کر آتی ہے وہ ہے تقریر، بات چیت، خطبہ، اسپیچ، وہاں دکھ کر آتی ہے انسان، ارے کتنا اچھا آدمی ہے، کتنی اچھی بات کرتا ہے، کتنا اچھا عالم ہے، کتنا اچھا خطیب ہے، کتنا اچھا انسان ہے، کتنی اچھی بات کرتا ہے. اور یہاں انسان ریا کا مظاہر کرتا ہے، مطلب وہ باتیں کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس پر خود عمل پیرا بھی نہیں ہوتا ہے، اور لوگوں سے تعریفیں سمیٹتا ہے کہ لوگ بات کی تعریف کریں، کتنی اچھی بات کرتے ہیں جب بھی کرتے، کتنی اچھا خطبہ جب بھی دیتے، کتنی اچھی تقریر کرتے. لوگوں کا بعد میں تعریف کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، آپ کی نیت ہو کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہو کہ لوگ تعریف کریں وہ غلط ہے. اچھی چیز کی تعریف ہوتی ہے دنیا میں، اور آپ سمجھنے بھی کی صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن کسی کا مقصد ہی ہو کہ تعریف کرے لوگ اس لیے میں کھڑا ہوں، وہ سب سے خطرناک چیز، وہ ریا ہے. ٹھیک، تو دوسرا مظہر جہاں انسان ریا کر بیٹھتا ہے وہ ہے اس کی تقریر، بات چیت میں دکھاوا کرنا. ٹھیک، کہ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کیسی بات کر رہا ہوں، لوگ تعریف کرتے جب میں بات کرتا ہوں. ٹھیک، دوسرا مقام یہ ہے. تیسرا مقام وہ ہے جہاں انسان ریا کا مظاہر ہوتے دکھتی ہے ریا انسان کر رہا ہے، وہ ہے اس کا پہناوا اور رہن سہن. یہ ایک بڑا وہ ہے کہ ہم بتا سکتے ہم کیا ہے، کہ اللہ کو خوش کرنے، اپنے جسم کو ڈھانکنے، اپنے عیبوں کو چھپانے میں لباس نہ پہنے بلکہ لوگ تعریف کریں میرے لباس کی، اس نیت سے میں لباس پہنتا ہوں، اس نیت سے میں لباس پہنتا ہوں، ہے نا. اور نہ صرف تعریف کریں بلکہ میں اس نیت سے وہ لباس پہنتا ہوں جس لباس کی وجہ سے لوگ میری خاص طور سے تعریف کریں. اس لیے کہ اگر میرا لباس فلاں ہوں گا، اس پہ ایک فلاں مونوگرام ہوں گا، تو لوگ نظریں دوڑاتے رہیں گے کون سا برانڈ ہے نا، سمجھ رہے آپ. تو وہ چیز اس لیے لیتا ہوں، میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اچھا کپڑا ہے، کاٹن اچھا ہوتا ہے، وہ کپڑے اچھے بناتی ہے کمپنی، جو ٹکاؤ ہوتے ہیں، جو زیادہ چلتے ہیں، میں کم وقت میں، مطلب جس کو ہم کہیں گے کم خرچ میں زیادہ دن چلا سکتا ہوں، وہ نصب نیت نہیں، نیت یہ وہ اس لیے لینا ہے کہ سب وہ لے رہے ہیں اس لیے میں لوں، سمجھ رہا. یہ ریا ہے، دکھاوا ہے. اس لیے آپ نے لے رہے کہ تن ڈھکنا ہے، اس لیے آپ کپڑے نہیں پہن رہے کہ اس کمپنی کا کپڑا اچھا ہے، لوگوں کو بتانا ہے میں کیا ہوں. یہ گھڑی میں اس لیے پہنتا ہوں کہ لوگ دیکھیں اس کے اندر چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، لیکن آر اے ڈی او لکھا ہوا نا اس، او ہو ہو ہو، تو ہر کوئی پھر میری حیثیت کو پہچانے گا میں کیا ہوں. میں اس لیے نہیں پہن رہا ہوں کہ اس سے وقت دیکھنا ہے، اس سے فلاں، لیکن لوگ اس کے بغیر کیسے پہچانیں گے کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں کس لیول کا ہوں. یا کم از کم نیچے چھوٹے الفاظ سے لیکن لکھا ہو، سوئس واچ لکھا ہو تو ہاں، پھر اندر سوئٹزرلینڈ کے واچز ہیں، بہت فنا. سمجھ رہے آپ بات کو. مقصد یہ ہے، پہناوا، اوڑھنا اور رہن سہن، یہ ایک بہت بڑا مظہر ہے جہاں انسان بتا سکتا ہے کہ ریا کا مظہر کرتا ہے، اور اکثر اس جگہ لوگ ریا کرتے ہیں. اسی لیے میں بہت سی بار خواتین سے کہتا ہوں کہ آپ شادیوں میں گئے جاتے ہیں تو زیورات مت پہنا کیجئے، اس لیے اگر آپ عام حالت میں زیورات نہیں پہنتے ہیں اور شادی میں خاص پہنتے ہیں تو اس کا مطلب آپ بتانا چاہتے ہیں آپ کیا پزیس کرتے، کیا رکھتے ہیں آپ اپنے پاس، سمجھ رہے ہیں بات. اگر کوئی اس نیت سے پہنے کہ اس سے خوبصورتی دکھتی ہے، ٹھیک، انسان اچھا رہتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خاص صرف اس لیے پہنا جاتا ہے کہ آئی ایم ورتھ، میں کیا ہوں دنیا کو بتاؤں، تو پورا جتنا ہے لے کر دوسروں کا ادھار سدھار لے کر بھی آدمی پہن کے جا رہا ہے نا، اتنا بھی وزنی پہن لے رہا ہے، کبھی کبھار نیچے سے اس کو ٹرالی لگانا پڑ رہی سپورٹ کے لیے کہ بھائی ہار بہت وزنی ہے، ایک کلو کا سونا ہے تو ٹرالی لگا کے، لیکن پہننا اس لیے کہ بتاؤں میں کیا ہوں. جیسا خسرو جو ایران کے بادشاہ ہوا کرتے، وہ سر پر 50 کلو سونے کا تاج پہنتے، اور آپ بھی جانتے ہیں میں بھی، سونا جو ہوتا ہے اس کا ماس بہت زیادہ ہوتا ہے، کم اس میں بہت زیادہ آتا ہے کوانٹیٹی. آپ دیکھیے کبھی سونے کا ایک کوئی چیز لیے آدمی بہت وزنی دکھتا ہے آپ کو کم اس، تو 50 کلو سونا بہت وزنی ہوتا ہے یاد رکھیے، اور سر 50 کلو اٹھا بھی نہیں سکتا. پھر آپ بولیں کیسے اتنا اپنے آپ کو شان بتاتے تھے، تو اوپر ایک چین ہوتی تھی جس سے تاج لٹکا ہوتا ہے، خالی سر ڈال کے بیٹھتے تھے اندر اس کی، بتانے کے لیے کہ 50 کلو کا پہنتا ہوں. تو تاج سر پہ رہتا تھا، سر تاج کے اندر جاتا تھا اور وہ اوپر زنجیر سے لٹکا ہوا رہتا تھا. بتانا ہے کہ میں 50 کلو کا تاج پہنتا ہے خسرو، بتانا ہے کہ ہم کتنے تولے کے پہنتے ہیں، کتنے کڑے ہمارے وزنی ہوتے. تو مقصد دیکھیے، تو آپ کا شادیوں میں جانا باعث رحمت نہیں، باعث ریا، شرک خفی، آپ شرک کر رہے ہیں، مت پہنی پھر. آپ عام حالت میں پہنتے تو وہاں بھی پہنی، خاص نہیں دکھانے کے لیے یاد رکھیے، دکھاؤ بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے یاد رکھیے. ٹھیک، تو بہرحال پہننا، اوڑھنا، رہن سہن سے ہم اپنا اظہار کرتے ہیں. جیسا انسان گاڑی لے, بہت اچھی بات ہے اچھی گاڑیاں لینا, لیجئے اچھی گاڑیاں, تیز رفتار گاڑیاں, سہولت والی گاڑیاں اور چیزیں لینا اچھی بات ہے, اللہ نے دے رکھا ہے تو ضرور لیجئے. آپ سے ظلم کر کے مت لیجئے, ادھار سدھار لے کر بینکوں سے لے کر, اللہ نے دیا استعمال کیجئے. لیکن میں گاڑی اس لیے لیتا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں میری گاڑی سب سے ہٹ کر ہے پورے شہر کے اور محلے کے اندر, میں سب سے پہلے گاڑی خریدنے والا ہوں اس محلے کا انسان. تو پھر یہ گاڑی لینا پیسہ بھی خرچ کیا, اعمال بھی ضائع کیے, پیسہ بھی برباد ہوا اور ریا لکھ دی گئی نام اعمال, کیا فائدہ؟ تو اچھی چیزیں لینے سے اسلام نہیں روکتا, اچھے کپڑے پہننے سے اسلام نہیں روکتا, اچھی گاڑیاں لینے سے اسلام نہیں روکتا, اچھے زیور پہننے سے اسلام نہیں روکتا, اچھے گھر بنانے سے اسلام نہیں روکتا. آپ کی نیت وہاں سب سے اصل ہے, یہ کس لیے وہ اچھی چیزیں آپ کر رہے ہیں. تو اگر ایک انسان جو ہے اچھی چیز وہ کرتا ہے تو وہاں وہ نیت رکھے اللہ کے لیے, تو یہ ایک مظہر ہو سکتا ہے پہناوا اوڑھنا رہن سہن کی ہم کیا ہے, یہ ریا کا ایک مظہر ہو سکتا ہے. چوتھی چیز جہاں انسان ریا کا مظاہر جہاں ہم دیکھ سکتے وہ ہے دوست اور احباب اور سماج اور سوسائٹی, یہاں ریا کا مظہر ہوتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر میں ایک عالم دین کے ساتھ رہتا ہوں, اسے دوستی کرنا چاہتا ہوں, اچھی بات ہے عالم دین سے دوستی کرنا چاہیے, لیکن میں اس لیے ایک عالم دین سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں میں بتاؤں میں ان میں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں, اللہ کے لیے دوستی نہیں, ان میں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں. تو آدمی اچھا تم ان میں اٹھتے بیٹھتے کا بہت بڑے آدمی ہے تم. تو میں اس لیے لوگوں سے دوستی کر رہا ہوں تاکہ لوگ بولے اور سماج میں کیا مقام ہے آدمی, تم ان کے ساتھ رہتے ہو کیا, سمجھ رہے آپ, دوست احباب اور سماج اور سوسائٹی. میں نے ایک گھر لیا کسی شہر کے خاص مقام پر اس نیت سے کہ وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے, سہولتیں زیادہ ہے, لوگ اچھے ہیں, نہیں وہ نیت نہیں ہے, میں اس لیے وہاں لے رہا ہوں تاکہ جب میں لوگوں سے کہوں میں اس جگہ رہتا ہوں تو لوگ جان لیں میرا سماج میں سوسائٹی میں سٹیٹس کیا ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو. اور ہوتا ہے نا ایسا دنیا میں, ایک مرتبہ میں ایک سفر میں اور اورنگ آباد کے لیے سوار ہوئے گاڑی میں, تو عموماً ہوتا ہے جب ایک گاڑی کسی شہر سے نکل کر اسی شہر آتی ہے تو اکثر لوگ اسی شہر کے ہوتے ہیں, مطلب نکلنے والے یا تو اس شہر کے ہوتے ہیں یا آنے والے اس شہر کے ہوتے ہیں, عموماً ایسا ہوتا ہے. سب حیدرآباد اورنگ آباد ٹرین ہوں گی تو اکثر لوگ اورنگ آباد سے چڑھیں گے حیدرآباد کے لیے اور حیدرآباد کے اورنگ آباد کے لیے ہوں گے, چونکہ وہ ٹرین ڈیسٹینیشن ہے. تو وہاں سے چڑھا تو ایک شخص ملے, سلام کلام ہوا اور بات چیت, میں نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں, تو وہ بول ہی نہیں رہے, ایک بار دو بار پوچھ لیا میں, حالانکہ وہ مجھے بتا رہے لیکن بول نہیں رہے. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, مطلب آپ نہیں بتانا چاہ رہے, تو بعد میں اترتے وقت کہا کہ میں مجھے تھوڑی شرم آ رہی تھی میں کہاں رہتا بتانے کے لیے, تو میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں ایسا جو آپ کو شرم آ رہی تھی بھائی, تو کہا میں جو ہے بائیجی پورے میں رہتا ہوں. بولے مجھے اچھا لگ رہا جب گاڑی میں سب کے سامنے بولنا میں اورنگ آباد کے اس شہر میں رہتا ہوں. میں نے کہا تو آپ جس خطے میں رہتے اورنگ آباد کے وہاں کوئی اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے, وہ زمین کا زلزلہ زدہ ہے یا وہ زمین پہ عذاب آئے تھے جو آپ کو سستے مل گئے, مطلب مسئلہ کیا اس زمین کا, کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں. بولے وہاں غریب لوگ رہتے. بولے انسان رہتے, ایک مسلمان رہتے, اللہ کی زمین پر رہتے, تو پھر غریب سوسائٹی کا امپیکٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ غریب آدمی اپنی سوسائٹی نہیں بتانا چاہ رہا اس لیے کہ وہ فلاں محلے میں رہتا, کیوں؟ کہ اس کا محلہ لوگوں کے نزدیک اخیر ہے. وہیں اگر وہ کوئی دوسرے محلے میں ہوتا, یہ تو خیر سماج کی وجہ سے بیچارہ دبا ہوا تھا بعد میں کہا اس نے, لیکن بنا نہیں بنا آج ہمارا رہن سہن, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, سماج سوسائٹی میں کہاں رہتا ہوں, وہ ایک بڑی اہم وجہ ہے نہیں ہماری آج سوسائٹی مقام کی اور ریا کی, کہ میں اس جگہ, ارے یار اب یہ محلے میں رہنا اپنے لیے درست نہیں ہے. بچے بول رہے باپ کو, ابا یہ محلے میں درست نہیں, کیوں؟ اسٹیٹس بڑھ گیا اپنا, اب محلہ چینج کرنا پڑے گا اپنے کو. تو ابا بولتے ہیں ہاں بیٹا آپ کون سے محلے میں جانا ہے, تو دیکھیے وہ فلاں محلہ, پھر ابا آ کے وہاں پلاٹ لے کے گھر بناتے, کیوں؟ اسی لیے کہ وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے, لوگ اچھے ہیں, پڑوس اچھی ہے, بچے اچھے فضا میں رہیں گے تو کھیلیں گے کودیں گے, ٹریفک کم ہے, وہ سب وجہ نہیں, وجہ یہ کہ یہاں اسٹیٹس ڈاؤن ہو رہا تھا, اس محلوں میں رہنا اب شان کے خلاف ہو رہا ہے, لہٰذا ہائی سوسائٹیز میں جائیں گے. یہ ریا کا مظہر ہے, چاہے انسان بتاتا میں ان کے ساتھ اٹھتا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کیا سمجھ رہے تم میرے کو میں کون ہوں, جا کے وہاں دیکھ لو کس ساتھ بیٹھتا میں رات میں. ٹھیک, تو یہ دوست احباب اور سماج, جس سماج میں وہ ہے یہ ریا کا ایک مظہر ہوتا ہے, جہاں آدمی اپنا امپیکٹ بتاتا ہے نا, یہ اور اس کا اتنا زبردست امپیکٹ ہے کہ اسی کو انتہا نہیں. جیسا کہ ایک مثال کے طور پر کوئی کہے کہ یہ این آر آئی ہے, کوئی انٹروڈیوس کرا یہ این آر آئی صاحب ہے, تو این آر آئی بولتے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں, گلف جی سی سی کنٹریز میں رہتا ہوں گا, گلف کی جو کاؤنسل ہے چھ سات جو ملک ہیں, نہیں وہاں نہیں رہتا ہوں گا تو پھر کہاں ہوں گا, یوروپ کے کوئی ملک میں رہتا ہوں گا, ٹھیک, پھر وہاں نہیں رہتا ہوں گا این آر آئی تو کہاں ہوں گا, امریکہ میں کہیں تو بھی ہوں گا. ٹھیک, اب آپ اسے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں, این آر آئی ہے تو گلف میں ہے, نہیں گلف میں نہیں, یوروپ میں ہے, نہیں یوروپ میں بھی نہیں, امریکہ میں نہیں, امریکہ میں نہیں, پھر سری لنکا سے آیا ہوں, کیا این آر آئی ہے سری لنکا, اس کا کوئی مقام ہے سری لنکا کا این آر آئی, بانگلہ دیش کا این آر آئی بولتے بھی کیا اس کو ہم, حالانکہ نان ریسیڈنٹ انڈین ہی ہے وہ, این آر آئی ہے وہ, لیکن این آر آئی بولے تو ہمارے پاس بڑے ممالک میں رہنے والا جہاں خوب عیش و عشرت کی لوگ زندگی, وہ ہے نا तो बेचारा श्रीलंकन कभी NRI बोलता भी नहीं अपने आप को, आई मैं वो अंडमान निकोबार से थोड़ा आगे चल जाता और श्रीलंका में काम कर लेता, वो भी नहीं बताता कि मैं कुछ अलग हूँ। समाज मुल्क की तो वो मुल्क मशहूर है NRI बोले तो, जो मुल्कों में पैसा है। अब ये मुल्क कौन सा मुल्क है, इसमें इसको क्या होना है ना। तो वहाँ अपने आप को जोड़ने में इंसान फ़ख्र महसूस करता है, इसलिए नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक ऐसे मुकाम पर भेजा जहाँ अल्लाह का घर है, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जहाँ सहाबा थे, नहीं इसलिए कि स्टेटस है वहाँ। श्रीलंका को नहीं बोलेंगे NRI थे, समझ। तो अपने आप को ऐसे समाज से जोड़ना, लोगों से जोड़ना जहाँ उसको फ़ख्र महसूस होता हो, ये भी मज़हर होता है। वहाँ अपने आप को इंसान रिया करता है, बताता है मैं क्या हूँ। तो ये मज़ाहिर हैं जहाँ इंसान रिया कर सकता है, ठीक। इसी तरह तो ये बहरहाल कुछ बातें रिया के ताल्लुक से थी। आखिरी पॉइंट है, क्या रिया नहीं है जिसको हम आज रिया समझते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी था रखना। कुछ ऐसी बात है जिनको हम रिया समझते हैं वो है नहीं, लेकिन वो क्लेरिफिकेशन है। मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके सामने 5 पॉइंट रखूँगा जिनको हम रिया समझते हैं जो कि है नहीं। पहली चीज़ इसके अंदर जो क्लेरिफिकेशन है जो रिया नहीं है वो ये है, जिसके अंदर ये है कि कोई आपकी तारीफ करे तो ये रिया नहीं है। याद रखिए, आप चाहे कि लोग आपकी तारीफ करे तो ये रिया है, लेकिन लोग आपकी तारीफ़ करें ये रिया नहीं है। जैसा कि आपने कोई काम किया जिसकी वजह से लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, ये रिया नहीं है। इसलिए कि आप नहीं चाहते लोग तारीफ करें, लेकिन लोग तारीफ़ करते हैं, इसलिए कि हर अच्छी चीज़ की तारीफ़ होती है, फितरी बात है। लेकिन आप चाह नहीं रहे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है, लोग बोलते अरे तारीफ़ करो उनकी, देखो फिर कैसे चंदे देते हो। आप चाह रहे हैं, कोई आदमी चंदा वाकई में देता है जिसकी वजह से चंदे लेने वाले उसकी तारीफ़ करते हैं कि यार माशाल्लाह क्या देता है, अल्लाह उसकी बरकत है, वो एक अलग है। लेकिन एक आदमी चाहता है कि उसकी तारीफ़ हो, इसलिए वो सदका करता है। दोनों में फ़र्क समझ रहे हैं आप। तो अगर किसी इंसान की बग़ैर चाहत के तारीफ़ होती है वो रिया नहीं है, याद रखिए। बहुत से लोग उसको भी रिया समझता, अरे मियाँ तुम्हारी इतनी तारीफ़ हो रही, रिया कर रहे तुम। मैं नहीं चाह रहा हूँ तारीफ़, लोग कर रहे हैं अलग बात। जब आदमी चाहे वो रिया हो जाए, जब लोग करें वो रिया नहीं है। पहली चीज़, जब खुद इंसान की तारीफ़ हो वो रिया नहीं होती है, याद रखिए। लेकिन किसी इंसान की आप इतनी तारीफ़ कभी ना करें जिसकी वजह से आपको लगे कि बिगड़ जाए। तारीफ़ सिर्फ उस शख्स की कीजिए जब भी करना जिससे उसमें सुधार आए, आगे बढ़े, मोटिवेट हो। लेकिन आपको लगता है तारीफ़ से ये और गलत रास्ते पर जा रहा है तो फिर आप उसकी तारीफ़ मुंह पे ना करें। इसलिए कि मुंह पे तारीफ़ करने से रसूलुल्लाह ने मना किया, सिवाय एक शक्ल में कि तारीफ़ करने से बढ़ावा मिलता हो, वरना नहीं करना चाहिए। वरना उससे आदमी और जो गलत काम में या अच्छे काम करता है लेकिन गलत नीयत से शुरू कर देता है, ठीक। तो पहला मज़हर जो रिया का, माफ़ करना, जो रिया नहीं है वो ये है कि लोग तारीफ़ करें आपकी, ये रिया नहीं है। दूसरा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे घरों में रहना, अच्छी गाड़ियाँ इस्तेमाल करना, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करना रिया नहीं है, जब तक के करने वाले के दिल में नीयत ना हो कि उस नीयत से लिया हो। अच्छे कपड़े पहनना रिया नहीं है, अच्छी घड़ियाँ पहनना, अच्छे घरों में रहना, अच्छी गाड़ियाँ इस्तेमाल करना, अच्छे कंप्यूटर इस्तेमाल करना, अच्छे गैजेट्स मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें जो होती इस्तेमाल करना, ये ममनू नहीं है, ये रिया नहीं है। हाँ, नीयत ये हो कि लोग देखें, ये रिया है। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। तो अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल रिया नहीं है। इसी तरह जो है, किसी को अच्छी नसीहत देना रिया नहीं है जबकि आप खुद बुराई में मुलव्विस हो। बहुत सी बार शैतान क्या कहता है आपको, अरे तू खुद गुनहगार है, तू का नसीहत दे रहा है किसी को, मत दे। नहीं, मेरे गुनाहगार होने के बावजूद भी अगर कोई मुझसे नसीहत मांगा तो मैं ज़रूर उसको अच्छी नसीहत दूंगा, हालांकि मैं खुद ख़राब पर हूँ। लेकिन मेरे ख़राब पे होना ये दलील नहीं है कि मैं लोगों को अच्छी नसीहत ना दूँ। समझ रहे हैं बात को। तो ये भी रिया नहीं कि एक आदमी कोई चीज़ पे अमल ना करता हो लेकिन उसके बारे में मशवरा मांगा जाए तो आपको मशवरा देता हो, ये रिया नहीं है। देना चाहिए, हालांकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मशवरा ज़रूर दूंगा इसलिए कि अच्छे काम का मशवरा मांगा जा रहा है, ये रिया नहीं है। चौथी चीज़ जिसको रिया समझा जाता है, वो जो कि रिया नहीं है, वो ये है कि अच्छी सोहबत में या नेक लोगों में रहने से नेकी करना, ये रिया नहीं है। अंदर की बहुत से लोग क्या करते हैं, मियाँ तुम नेक लोगों में आए तो नेकी कर रहे हो, ये तो रिया है। नहीं, नेक लोगों में जाना, जिनके साथ जाने से आपको दीनदारी याद आए, जिसकी वजह से आप दीन पर चले, तो ये रिया नहीं होती है, याद रखिए, ये रिया नहीं। इसलिए कि इस्लाम तो चाहता है कि मुसलमान जमात में रहे, और जमात में रहने का एक फ़ायदा ये मिलता है कि इंसान जमात में रहने से, जमात से मुराद मुसलमानों की इज्तिमाई दी, आपको खास जमात की तरफ मत जाइए, जमात में रहने से, इंसानों में रहने से, मुसलमानों में रहने से इंसान बहुत से काम आसानी से कर लेता है जिसको उसको ताकीद नहीं करना हो। जैसा मुसलमान इलाके में होगा, अजान होंगी तो खुद नमाज को चल जाएगा, कोई गैर मुस्लिम इलाके में काम करेगा तो उसे अजान ना सुने आएंगी, ना मुसलमान दिखेंगे तो नमाजों से दूर हो जाएंगे, समझ रहे। तो अगर किसी आप सोहबत में रहते हैं, जिस सोहबत में रहने से आप नेकी करते हैं, तो ये रिया नहीं है जब तक के करने वाले की नीयत अल्लाह के लिए, तो ये रिया नहीं कि भाई मैं नेक लोगों में जाऊंगा तो नेकी करूंगा, ये रिया नहीं जब तक कि नीयत मेरी अल्लाह के लिए हो कि भाई मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, नेक लोग वजह बन रहे मेरी नेकी करने की, तो ये भी रिया नहीं। इसी तरह जो पांचवी चीज़ जो है, इबादत के अंदर दुनियावी अगर फ़ायदा हो जाए तो ये भी रिया नहीं है। ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ایک آدمی ہے اتنا مخلص ہے کہ جب مسجد کو جاتا تو صرف مسجد کو جاتا بولے اور پھر گھر آتا بولے، اس کے بعد دوسرا کام کرتا بولے، حالانکہ راستے میں کرانے کی دکان پہ کام رہتا، حالانکہ راستے میں دوست سے ملنا کس سے بھی نہیں ملتا بولے، کیوں؟ خالص نہیں، صرف اللہ کے لیے جاتا بولے مسجد اور آتا بولے۔ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی نیت رکھوں گا مسجد جانے کی تو ریا ہو جائے گا؟ نہیں، عبادت کے اندر دنیاوی کوئی فائدہ ساتھ میں ہو جاتا ہے تو وہ ریا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے جب سوال ہو، اللہ کے رسول، لوگ حج کو آتے ہیں، اب سمجھو کہ آدمی یمن سے حج کو آ رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے شام سے حج کو آ رہا ہے، تو حج کو آتے آتے کیا تجارت کا سامان بھی لا لیں ہم، تاکہ حج کے بعد تجارت کا سامان بیچ دیں یا حج سے پہلے تجارت کا سامان بیچ لیں؟ تو لوگوں کو لگنے لگا یہ اخلاص کے خلاف ہے، یہ ریا نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 کا ایک جملہ نازل کیا، اس میں اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناحٌ ان تبتغوا فضلاً من ربکم، کہ حاجی جب حج کو آتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ حج کے ایام کے بعد، اپنا حج کرنے کے بعد اللہ کے فضل کو وہ تلاش کرے، سمجھ؟ تو میں نماز کو جا رہا ہوں یہاں سے، راستے میں ایک دکان آتی ہے جہاں سے مجھے سامان خریدنا ہے، ایک دوست کا گھر ہے جس کو کچھ بات کہنا ہے، تو میں یہ کرتے ہوئے نماز کو جا سکتا ہوں۔ خالی نماز کو مطلب صرف مسجد جانا ضروری نہیں ہے، بہت سے ایسے ہی کرتے ہیں، نہیں حج کو جا رہے تو صرف حج، حج کو جا رہے تو کسی سے مل لے سکتے ہیں آپ، وہاں کچھ کام ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کا یا خود کا، یاد رکھیے آپ، اللہ نے کہہ دیا جب کہ تم حج کو آؤ تو کوئی اس میں مذائقہ کوئی برائی نہیں کہ تم جو اللہ کا فضل تلاش کرو، مطلب حج کے بعد تجارت کرو یا حج سے پہلے تجارت کرو، جلدی پہنچ گئے تجارت کرو، حج کے بعد رک کے تجارت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت میں اگر کوئی دنیاوی فائدہ ہو جائے تو وہ ریا ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں، یاد رکھیے، عبادت کے اندر دنیاوی بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ ریا نہیں، یاد رکھیے، وہ دکھاوے میں شامل نہیں ہوا جس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ اب ایک غلط فہمی، اس کا ازالہ آخر بات، آخر پوائنٹ میرا، ایک غلط فہمی وہ یہ ہے، بہت سے لوگ اچھے کام نہیں کرتے اس ڈر سے کہ یہ ریا نہ ہو جائے، تو یہ بھی ریا ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی اچھا کام اس لیے نہ کرے کہ وہ سوچ رہا ہے یہ ریا ہو جائے گا، تو یہ نہیں کرنا بھی ریا ہے۔ آپ روز مسجد جاتے ہیں، روز عشاء کے بعد اپنی موقع دا دو پڑھتے ہیں اور تین وتر پڑھ کے گھر آتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی دوست چلا، آپ کو لگتا ہے کہ اس دوست کو معلوم نہ ہو جائے میں اتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، لہذا دوست کے لیے آج نماز نہ پڑھوں، آپ نے ریا کیا، اس لیے کہ آپ روز پڑھتے تھے نماز، آج آپ نے دوست کے لیے چھوڑا، یہ بھی ریا ہے۔ تو صرف کچھ کام کرنا ریا نہیں ہے، کچھ کام چھوڑنا بھی ریا ہے۔ تو ایک غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہم اچھے کام لوگوں کے سامنے نہ کریں اس لیے کہ وہ ریا ہو جائے گا، لہٰذا میں نماز مسجد میں جا کے نہیں پڑھتا ہوں، گھر میں پڑھتا ہوں، ریا ہو جائے گا نہیں تو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صدقہ میں دیتا ہوں تو ایسا دیتا ہوں بالکل چور کے ایسا، منہ پہ ڈھاٹا وٹا باندھ کے جاتا ہوں، غریب کو پکڑتا ہوں، دے کے بھاگ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں ریا ہو ذرہ برابر بھی، ہے نا؟ تو نیک کام سے، اچھے کام کو لوگوں کی ڈر سے نہیں کرنا کہ لوگ سوچیں گے آپ نیک ہے، تو یہ بھی ریا ہے۔ پھر آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نیک ہیں، نہیں، آپ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اب وہ سوچ رہا ہے کتنا اچھا انسان ہے نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کا مسئلہ ہے، آپ اگر چھوڑیں گے تو آپ ریا کریں گے، یاد رکھیں۔ تو اچھے کام کو لوگوں کے واسطے چھوڑنا ریا ہے، اس لیے کہ شیطان کے ہیلوں اور بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے کہ دیکھو لوگ تم کو دیکھ رہے، تم اچھا کام کرو لہٰذا مت کرو لوگوں کے سامنے، اور اس بہانے سے وہ نیک لوگوں کو نیکی سے روک کے ریا کروا دیتا ہے، بد لوگوں کو بری نیت کر کے برا کراتا ہے، نیک لوگوں کو نیک کام سے روک کے ریا کرتا ہے۔ دیکھو اب یہ علاقے میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، اب تم تقریر کو اٹھیں گے، لوگ تمہاری تعریف کریں گے، لہٰذا ریا ہو سکتی، تم تقریر مت کرو، آدمی بولتا ہاں صحیح بات ہے، نہیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ بالکل وہ کام کیجیے، آپ کی نیت اللہ کے لیے ہو، ٹھیک۔ تو لوگ اگر آپ کو سمجھیں گے کہ آپ بہت عبادت کرنے والے ہیں، اس ڈر سے عبادت کو چھوڑنا بھی ریا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اچھا کام اس لیے چھوڑ دے حالانکہ وہ کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ بھی ریا ہے، اس لیے کہ شیطان کے بہانوں میں سے، اڑچنوں میں سے، روڑوں میں سے ایک روڑا ہے کہ اچھے کا لوگوں کو اچھے کاموں سے ریا کا ڈر بتا کے روک دیا جائے۔ تو آپ ریا کے ڈر سے آپ کاموں سے مت رک جائیے، نیت اللہ کے لیے رکھ کے کر دیجئے۔ ہاں شیطان یہ ڈال سکتا، ارے تو ریا کر رہا، تو بولنا تیو کیا کرنا، چل نکل یہاں سے، چونکہ آپ نے جب کام شروع کیا اللہ کے لیے کیا، آپ جب کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن شیطان آ جاتا بیچ میں، جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی بالکل نیت نہیں ریا کے، لیکن شیطان کیا بولتا، کیا نماز پڑھ رہا بیٹا، تو سب لوگ دیکھ رہے تیرے طرف، مت دھیان دیجیے اس پر، وہ ایسا کہہ کر آپ کو اپنی نماز سے غافل کر کے ریا کا ڈر ڈال کے آپ سے ریا کروانا چاہتا ہے، پھر آپ جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں لوگ دیکھ رہے ہیں میری تعریف ہوں گی، بلکہ جلدی پڑھ رہے، یہ بھی ریا ہے، چونکہ آپ ہمیشہ آرام سے پڑھتے ہیں، لوگوں کے لیے جلدی پڑھنا بھی ریا ہے، ہمیشہ آپ آرام سے نہیں، مطلب ایک نارمل اسپیڈ میں پڑھتے ہیں، لوگوں کے لیے لمبی کرنا یہ بھی ریا ہے، سمجھ رہے آپ دونوں بات کو؟ تو یہ شیطان کا بہانہ ہے، نیک لوگوں کو روک دیتا ہے نیکی سے، مت کرو ریا ہو جائیں گی کہیں. تو ریا کے ڈر سے کوئی عمل کو مت چھوڑیے، اس لیے کہ آپ کی نیت اصل ہے، اللہ نیت کو دیکھیں گا. شیطان کا بہکاؤ جو بیچ میں آتا ہے اس کو نکالیے اپنے ذہن سے، وہ بعد میں بہکا رہا ہے، تاکہ وہ اچھے لوگوں کو ایک روڑا ڈالتا ہے، ایک ہیلا ڈالتا ہے، یہ تم ریا کرے تو، اور ڈرا ڈرا کے خاموخواہ نیکی سے دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا ان کا قول ہے، اچھے کام لوگوں کے لیے چھوڑنا ریا ہے، اور اچھے کام لوگوں کے لیے کرنا شرک اصغر ہے. اچھے کام لوگوں کے لیے چھوڑنا ریا ہے، اچھے کام لوگوں کے لیے چھوڑنا شرک اصغر ہے، مطلب وہ دکھاوا ہے اور یہ چھوٹا شرک ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اصل اخلاص یہ ہے کہ اللہ ہمیں دونوں سے بچا لے. اصل اخلاص کیا ہے؟ ہم دونوں سے بچ جائیں، کہ کوئی کام اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ کرے، اور کوئی کام اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ چھوڑے. اصل جو انسان دونوں سے بچ جائے، وہ حقیقت میں جو ہے اللہ نے جس کو بچا لیا ان دونوں سے، حقیقت میں وہ اخلاص پر ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا کام لوگوں کے لیے چھوڑنا ریا، اور اچھا کام لوگوں کے لیے کرنا شرک اصغر. اصل اخلاص یہ ہے کہ ہمیں اللہ دونوں کام سے بچا لے، نہ لوگوں کے لیے نہ لوگوں سے ڈر کر ہم رکے، تو یہ اصل اخلاص ہے. تو بہرحال یہ تھا آج کا میرا عنوان ریا، اور میں سمجھتا ہوں کافی ساری باتیں میں نے ریا، اس کی برائیاں، اس کے عذاب، اس کے انجام، وہ کب ہوتا ہے، اس کے مظاہر اور غلط فہمیوں کو بہرحال ازالہ کرنے کی کوشش کی. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر قسم کے ریا سے اپنی نفس کو ہم پاک کریں. اور ریا کا عنوان یاد رکھیں، جب تک مکمل میرا نہیں ہوں گا، جب تک کہ آپ میرا بیان، نیت کا بیان نہ سن لیں، چونکہ نیت کے بیان کے بعد یہ اس کی اگلی کڑی تھی. حالانکہ نیت کے بیان میں ریا لے سکتے تھے، لیکن ممکن نہیں تھا، تو لہٰذا یہ دوسری کڑی ہے. اگر آپ دونوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی اور بری نیت کے اثرات اور ریا کیا ہے وہ بہرحال دونوں ملا کے بہرحال سمجھ میں آئیں گا. تو آپ اس عنوان کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ریا سے ہمیں جو ہماری نیتوں کو پاک کرے، ہر قسم کی ریا سے ہماری حفاظت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ہر کام اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی موت ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.